جديد فيكس. मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं थोड़ा गलत था, लेकिन इतना भी गलत नहीं था जितनी मुझे सजा दी गई। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं थोड़ा कमजोर था, लेकिन इतना भी नहीं जितना मुझे समझा गया। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं कभी कभी किसी इंसान का साथ छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो इंसान अकेला चलने में सक्षम है और मेरा साथ उसको कमजोर बना रहा है। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं किसी की महफिल में नहीं जाता, क्योंकि मुझे तो पूरी दुनिया को मेरी महफिल का दीवाना बनाना है। मत करना मेरा विश्वास, मेरी किताब के पन्ने पर मेरी बहुत बुराइयां लिखी हुई है, लेकिन ये तो देखो कि उस पन्ने के बाद भी बहुत सारे पन्ने लिखे हैं मैंने। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं लोगों का दिल तोड़ देता हूं, क्योंकि मेरा काम हर इंसान का दिल रखने का नहीं है। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं लोगों को घूर के देखता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एक चेहरे पर कई चेहरे देखना। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं गिरता गया, लेकिन ये भी तो देखते कि मैंने गिरते हुए किसी से भी भीख नहीं मांगी कि मुझे उठा लो। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि कई बार यकीन बोलने से नहीं वक्त बीतने से होता है। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि ये बहुत महंगा है और झूठ बहुत सस्ता। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैंने कुछ झूठ बोले थे, लेकिन वो इसलिए थे कि किसी बेकसूर और मासूम का नुकसान बच जाए। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं गरीब हूं, लेकिन कभी दिल में झांक के देखना, कुछ ऐसा है मेरे पास जिसको खरीदने की औकात पूरी दुनिया की भी नहीं है। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं लड़ता रहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों पर झूठ का एक चश्मा लगा हुआ है। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं किसी को रोते हुए चुप नहीं कराता, क्योंकि मैं जानता हूं आंसू बहने के बाद इंसान का मन साफ हो जाता है। मुझ पर विश्वास ना करने के हजारों कारण है, और विश्वास करने का सिर्फ एक ही जरिया है, वक्त। वक्त बीतने दो, जब एक एक करके सब राज खुलते जाएंगे तब तुम्हें विश्वास होता जाएगा। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं लोगों में शामिल नहीं होता, उनसे घुलता मिलता नहीं, क्योंकि मैं भीड़ से कुछ अलग करना चाहता हूँ। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं कुछ फूलों को कुचल देता हूँ, क्योंकि वो बाहर से फूल दिखते हैं लेकिन अंदर उनके विष भरा होता है। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैंने सबका साथ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे स्वार्थी लोगों का साथ पसंद नहीं है। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं दुश्मनों का साथ देता हूँ, क्योंकि मन में कपट लिए दोस्त दुश्मन से भी बुरे हैं। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं अपने शब्द बदलता रहता हूँ, मैं तो सिर्फ शब्द बदलता हूँ, यहाँ पर लोग अपना करेक्टर ही बदल डालते हैं। मत करना मेरा विश्वास, क्योंकि मैं देश में अपना नाम करने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो दुनिया में देश का नाम करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। Jeet Fix.